برنامه شماره 163. چون شب از که بزرگی با برم نمیاد هر کس به دلارامی دارد سر و سودایی، هر کس به دلارامی دارد سر و سودایی، تو شوخ پری پیکر آرام دل مایی. گر باغ و گلت خوانم ور مهر و مهت دانم، از خود غلطم زیرا در وهم نمی آیی. موعظه و افسون در بند لبی واعظ، بیهوده مده پندم از عشق و شکیبایی. مستور فغان سرکن، مستور فغان سرکن، زین پس که به عیاری بربود دلت از کف آن دلبر یغمایی. شنوندگان البته از بیت مقطع غزل دریافتند که سراینده متخلص به مستور است. در بین بانوان شاعره نام مستور مکرر دیده می شود. یکی مستوره که در دوران شاه طهماسب صفوی می زیسته، دومین مستوره که از همسران فتحعلی شاه قاجار بوده و سومی ماشرف کردستانی و مستوره کردستانی شهرت یافته و از سرایندگان قرن 13 است. از مستوره کردستانی قریب به 2000 بیت باقی است که در دیوانی به نام او جمع و ملحوظ است. تا چند جفا با من قربان تن و جانت، مجروح دلم تا کی از خنجر مژگانت، می سوزم و می سازم ای ماه ز هجرانت، می سوزم و می سازم ای ماه ز هجرانت، رحمی به دلم از مهر دست من و دامانت. دلخسته و محزونم از نرگس بیمارت، سرگشته و مجنونم از زلف پریشانت. هر چند ز بیدادت جان و دلم از کف رفت، هر چند ز بیدادت جان و دلم از کف رفت، جان و دل مستوره قربان دل و جانت. چه کم شود ز قدرن آید، اگر سرا پاید به نور مهتابی شبیه ببوسم چه کم شود زفتاب این رویت که چشم جادویت به شوق و بیتابی شبی ببوسم آمدن نبودی بی خبر به هر کوی و ره گذر آمدم نبودی به عشق من می خندم برق چشم عاشق سوزد کجا توان بگریزم از نگاه عشق آموزد پا به کوی من گرم شد چون شبت که بگذار باورم نمی آید از تو این صفا به عشق چشم عاشق نظر چرا نداری به آشنا محبت تو آشنا نداری توان بگیزم از نگاه عشق آموزد پا به روی من یه شب چون شبت که بگذاری باورم نمی آید از روی وفا داری به عشق چشم عاشق چرا نداری به آشنا محبت تو آشنا نداری پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 163 بود که با شرکت آقای کوروش سرهنگزاده تنظیم گردیده، تار آقای مجد، آهنگ از آقای بدیعی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی.